namaza karşı şükretmeyen, şükürle yerilmeyen çoğa karşı da etmez. Şükrün bir ahlak haline gelmesi lazım. İnsanların yaptığı güzelliklere karşı teşekkürde bulunmayan, Allah'a karşı da şükretmez, nankörlük yapmış olur. Nimetlerin en küçüğü karşısında bile gürül gürül Cenab-ı Hakk'a karşı Elhamdülillahi ala kulli hal siva ahvalil küfri ve dalal demeli. Her hale hamdolsun. Küfür ve dalaletten başka, sapıklıktan başka. Sapıklığa düşmedikten sonra, ahiret hayatının köprülerini yıkmadıktan sonra, Allah'la münasebeti koparmadıktan sonra Celle Celaluhu, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la münasebeti koparmadıktan sonra, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, senden o hem hoş hem bu hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Eceben li emril mü'min, idâ esâbetu zarrâ, sabr fekâne khayren leh, ve idâ esâbetu serrâ, feşeker fekâne khayren leh. Ne gariptir, ne tacip edilecek, takdir edilecek haldir şu müminin hali. Başına gelip bela balyoz gibi indiği zaman dişini sıkar, sabreder. Bu onun için hayırlıdır. Nimet sağnağına mazhar olduğu zaman da gerilir. Metafizik gerilim içine girer. Allah'a hamdü senada bulunur. Bu da onun için hayırlı olur. Her şey mümin için hayırlıdır. Meseleye böyle bakınca zannediyorum fırtınaların şiddeti karşısında, bazen dalgaların tsunamiye dönmesi karşısında, bazen ağaçların yerinden söküleceği şekilde hortumların esmesi karşısında Allah var, ne gam var. مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدْ وَمَا ذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدْ. Onu bulmuşsanız şayet bulacak başka bir şey kalmamış. Onu yitirmişseniz, kalbinizde, kendi uzaklığınıza takılmışsanız, onun yakınlığını kulak ardı etmişseniz, elde ettiğiniz hiçbir şey yoktur. Hikem-i Atayye'den Hazreti Pir de bunu kıymetli bulduğundan değerlendiriyor. Cenab-ı Hakk'ın size bu heyete ekstradan çok önemli lütufları oldu. Bunları görmezlikten gelmemek lazım. En güçlü, en süper devletler bile Raşid halifelerden sonra inanın Cenab-ı Hakk'ın size yaptırdığı, Anadolu insanına yaptırdığı, vefalı Anadolu insanına, analarla dolu olan o ülke, şefkatleriyle, refetleriyle, insani değerlere saygılarıyla, başkalarını doğru okumalarıyla, çok ciddi empatileriyle, bütün dünyada hüsnü kabule mazhar olmuş, başka bir hareket göstermek neredeyse zordur. Raşid halifeleri istisna ettim. Evet, hususiyle Hicret-i Seniyye'nin 50. senesine kadar olan şeyler, onlarla ölçüşmeye kalkmamak lazım. Onlar derya, yukarıya doğru dikilmedi, Everest tepesi. Biz onların yanında, onlarla muvazeneye girdiğimiz zaman kendimizi Lut Gölü'nün dibi görürüz. Haddimizi bilmemiz lazım. Bu açıdan da olan şeyler tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve ihsanıdır. Neye binaen bunları Cenab-ı Hak lütfetmiştir? Cenab-ı Hak bir kere daha bazı dönemlerde Enbiya-i İzam, Allah'ın binlerce salat ve selamı insanlığın iftihar tablosunun onların üzerine olsun. Bazı dönemlerde sahabe-i kiram, tabi-i fiham efendilerimizle aynı misyonu eda ettirmiştir. Bazen müceddiklerle, müçtehitlerle aynı şeyleri yaptırmıştır. Bazen böyle mütedeyyin devlet ricaliyle Allah bu işi yaptırmıştır. bir ölçüde Selçuklara yaptırdı, bir ölçüde Hadi ile, Mehdi ile, Mutasım'la, Abbasilere yaptırdığı gibi, bir dönemde Ömer bin Abdülaziz ile Emevilere yaptırdığı gibi, 2-3 asır devleti aliyeye yaptırmıştır Allah Celle Celaluhu. Alemi İslam'ı siyanet etme ve koruma adına Hazreti Pir'in ifadesiyle diyeyim, bir bayraktarlık vazifesi yapmış. Dünyanın dört bir yanında onun sayesinde ruhu revani Muhammed'i şehbal açmış. Bayrak hep dalgalanmış. Ve insanlık değil sadece Müslümanlar. Dalgalanan o bayrağın altında gerçek huzurun ne demek olduğunu duymuş. Duymuş ve adeta onun bağrına koşmuşlar. Ütopya'ya, Ütopya devlet sistemlerine koştukları gibi. Cenab-ı Hak size bu yapılanların belki çoğunun önünde diyeyim, insafsızlık yapmayayım, hak yemeyeyim. Çok önemli bir hizmet yaptırdı. Yürüdüğünüz yol peygamber yolu olduğu sürece, yürüdüğünüz yol sahabi yolu olduğu sürece, makama, mansıba, payeye dilbeste olmadığını sürece, dünyevi şeyler, çıkarlar karşısında peylenmediğiniz, satılmadığınız sürece, birilerinin vesayeti altına girmediğiniz sürece, yaşatma duygusunu yaşamanın önünde gördüğünüz sürece, bir manada gözleriniz dünyaya bakarken aşağıya doğru eğdiğiniz sürece, öbür tarafa bakarken kemal hassasiyetle gözlerinizi yukarıya diktiğiniz sürece, hep güneşe müteveccih yürüdüğünüz sürece, gölgeye takılmadığınız sürece, Allah'ın izni inayetiyle bu işte devam eder. Birincisi bilerek ve bilmeyerek, inşallah siz bu ihlası etemmi, ihsani etemmi belli ölçüde sergilemişsinizdir. Cenab-ı Hak da ondan dolayı sizi bu lütufla serfiraz kıldı. Düşünün ki hiçbir dönemde mübarek milletimiz ister gayeyi hayal bayrağını, isterse dil bayrağını, isterse kültür bayrağını, isterse insani değerlere saygı bayrağını 170 ülkede, 170 küsür ülkede böyle 1400 tane okulla hiçbir zaman temsil etmemiştir. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Karıncaya termite Allah kubbeler yaptırtıyor. Ona binlerce hamdü sena olsun. Bir saik, bir sebep, şartı adi olarak vifak ve ittifakınız buna bir vesile teşkil etmiş olabilir. Birliğiniz, beraberliğiniz, kenetlenmeniz, dünyanın mahsus gibi birbirinize bağlanmanız tevfik-i ilahinin vesilesi olması açısından Allah sağanak sağanak tevfikini başınızdan aşağıya yağdırmıştır. Bu açıdan men lem yeşkuril kalil lem yeşkuril kesir. Hiç durmadan dudaklar gezerken, otururken, kalkarken, yatağa girerken elhamdülillah ala kulli hal, elhamdülillah ala kulli hal, elhamdülillah ala kulli hal desek yine de bu büyük nimetin şükrünü, hamdü senasını yerine getirmemiş oluruz. Allah'ın büyük bir lütfu. Duyguda, düşüncede, hisse, ihsasta ve ihtisasta bu mülahazayı koruduğumuz sürece Cenab-ı Hak da arkasından kim bilir ne lütuflarda bulunacak. Bakmayın şimdi muhalif esen rüzgarlara, tsunamiye dönüşen dalgalara, zalimlerin hayhuyuna, mazlumların iniltisine takılmayın bunlara. Allah sizinle beraberse bunların hepsi çok yakın zamanda savrulup gidecektir. Hazan yemiş yapraklar gibi. Hiç tereddüdünüz olmasın. Yemin bile edebilirim. Çünkü Allah zalime mehil üstüne mehil verir de fakat sonsuza kadar onu ayakta tutmaz. Tokatı çok şiddetli olur. اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِ لِلظَّالِمْ فَاِذَا اَخَدَهُ لَمْ يُفْلِتْ buyuruyor insanlığın iftihar tablosu. Allah zalime, gaddara, hattara, haksızlık yapana, adalet tanımayana, keyfi, küfri mülahazalarla hareket edene mihil üstüne mihil verir. Ta ahirette mazereti kalmasın. Ben sana her şeyi verdim. Müddet de verdim. Feyze akadehu lem yuflitu. Bir de kamzayı kudretiyle ve kahriyle derdest ettiği zaman iflahını keser dedikten sonra insanın iftar tablosu şu ayeti okuyor. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَ Allah'ın şimdiye kadar o zalim kavimlere, Hazreti Nuh kavmine, Ad kavmine, Semud kavmine, Lut kavmine yaptığı gibi aynı şeyleri yapar. Derdest eder, iflahlarını keser, başlarına meteorlar yağdırır, dayıran ebabil sallar üzerlerine, termihim bi hicaretin min siccille onları delik deşik olmuş yapraklar haline getirir. Adeti ilahi hep böyle cereyane de gelmiştir. El verir ki yürünen bu Allah yolunda, peygamber yolunda, sahabi yolunda, müştehidini izam yolunda, müceddidini izam yolunda yaşatma duygusuyla yaşayalım, kendi yaşamamızı bir kenara bırakalım. İş yapanlar, tüccarlar, onlar kazanabilirler. Fakat bu işe gönül vermiş insanlar olarak buradan göçüp gittiğimiz zaman yeryüzünde bir tane dikili taşımız olmasın. Bu mantıkla, bu felsefeyle, bu düşünceyle hareket edelim Allah'ın izniyle. Kaldı ki bugün her şeyi yok etseler birileri, tam tehcire giderek, tam tenkile giderek, tam ibadeye giderek, tam ta'yire giderek, tam takvife giderek, hizmet yuvalarını seddetme gayret içine girenler, düşündükleri şeylerde başarılı olsalar, bütün hayır müesseselerini, meleklerin alkışladığı hayır müesseselerini, Anadolu insanının samimiyet zemininde, samimiyet kuvve-i imbatiyesinde neşvünema bulan bu hizmeti bütünüyle yok etseler, Allah'ın izni ve inayetiyle bu işe gönül vermiş insanlar vire bismillah der, yeniden başlarlar. 3-5 sene sonra meseleyi aynı kerteye ulaştırırlar. Allah'ın izniyle hasitlerin hasetlerine rağmen, hümezenin hümezesine rağmen, lümezenin lümezesine rağmen, kaidin keydine rağmen, makirin mekrine rağmen, hainin hıyanetine rağmen vire bismillah der. Bir kere daha açılırsınız o yola Allah'ın izniyle. 91'lerde, 92'lerde belki ta Hazreti Pir'e dayanıyor meselesi bunun. Ama sistematik halde Allah'ın izni inayetiyle, onun sevk etmesiyle, kendimizden bilmeyelim, onun sevk etmesiyle bugünlere 20 senede gelen bu hizmet, dişinizi sıkarsanız ve teknolojik imkanları kullanırsanız Allah'ın izni inayetiyle, geçmiş tecrübeleri değerlendirirseniz belki daha kısa zamanda aynı noktaya ulaşırsınız. İşiniz bu sizin Allah'ın izni inayetiyle. Bu mesele her şeyden evvel Allah'ın bize emaneti. Hazreti Resulü Zişan'ın emaneti buyuruyor ki benim namım o namı celile kurban olayım ben. Güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Burada bir gayb bin gözüyle görüp esasen bir şeye işarette bulunma var. Fakat kıtmir onun ötesinde anladığı bir şey var. Aklı başında Hazreti Fatih'in la tuftahunnel Konstantiniyye felen ni'mel emiru emiruha ve la ni'mel ceyş zalikel ceyş hakimin müstedrekinde hadisi şerif. Bişaretini aldıktan sonra peygamberin ne güzel emirdir deme payesiyle serfiraz olmak için göbeği çatlıya siyah koşturmuştur. Şakakları zonkliyasıya koşturmuştur. Şairi şehrimizin ifadesiyle öz beynini burnundan kusasıya koşturmuştur. 22 yaşında çağı açmış, çağı kapamış. Dünyayı gözünün içine baktırmıştır. Şimdi Efendimiz'den böyle bir işareti alınca niye ta kutuplara kadar gitmeyelim? Kendi kültür değerlerimizi götürmeyelim. Onlardan alacağımız şeyleri almayalım, insani değerler adına almayalım. İnsani değerler adına bakışımızı, bakış zaviyemizi neden dünyaya duyurmayalım? Bu mevzuda Allah bizim vekilimiz, kefilimizse, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam rehberimizse, yol onun yoluysa, sahabinin yoluysa, bence bu mevzuda hiçbir tereddüte düşmemek lazım. Bu emaneti böyle fevkalade bir azim, bir cehd, bir gayret, fevkaladeden inanmışlık içinde, fevkaladeden bir metafizik gerilim içinde bunları birer eskot olarak kullanarak götürebileceğimiz yere kadar götürme gayreti içinde olmalıyız. Yatarken, kalkarken, rüyalarımızı bile bununla süslemeliyiz. Hep bunları düşünmeliyiz. Şuur altı mühtesebatımız rüyalarımızın içine girsin. Sabahtan kalktığımız zaman da onunla bir yönüyle bir neşve yaşayalım. Allah'ın izni inayetiyle. Oturup kalkıp hep onun hülyalarıyla yaşayalım. Hep onu düşünelim Allah'ın izniyle. Öyle bir emanet, üzerimizde bir emanet. Kaldı ki şimdiye kadar raşit halifelerden müceddidlere, müçtehitlere kadar dünya kadar insanın, bir hayli baba yiğidin, kamil insanın bu hizmette delilleri vardır, müdahaleleri vardır. Çağımıza, günümüze kadar. Bunların hepsini saymak saatler alır. Ama onu yüksek irfanınıza havale ederek, sadece meseleyi günümüze getirerek arz etmek istiyorum. Hazreti Pir'i düşünebilirsiniz. O 28 sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divane harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. Hatta bir yerde daha ağır bir şey söylüyor. Dinim intihardan men etmeseydi. Öyle onurlu, öyle yüksek haysiyetli, öyle şeref abidesi bir insan, adi bir insana yapılan muamelelere maruz kalıyor. Bunun karşısında siz kendi itibarınız açısından değerlendirin, bir de o abide şahsın haysiyeti açısından değerlendirin. O kadar kendisine ağır geliyor ki, sadece dinine bağlılık, peygamber mesajını dünyaya duyurma adına bütün bunların hepsine katlanıyor. O 28 sene diyor, o çektiği şeyleri unutmuş. Aynı zamanda o mevzuda masal olduğu şeyleri de adeta nazardan silmiş. Aslında tarih açısından meseleye bakacak olursanız, 28 sene değil, 35 sene. 58'de yine Ankara Mahkemesi var. Yine istintak ediliyor. Yine mahkemeye celp ediliyor. Rahmetlik makamı cennet olsun. Bekir Berk'in ilk defa girdiği davadır. İnşallah Firdevs'te o da onunla olsun. Onun has talebeleri, halesi değildir. Hale çıkmış cami, işte kürsi vaza, güruh-i encümenur ayetin tefsir eden mehtap. Başta Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı düşünün, sonra da o müçtehitleri, müceddidleri ve çağın insanını düşünün. Etrafındaki has talebeleri, o talebelere canlar kurban olsun. Onu hakkıyla kendi çizgisi içinde tanımayan insanlar da olmuş olabilir. Tanımışlardır fakat kendi çizgisini tam tanıyamamış olabilirler. Biz hepsine karşı saygı duyarız. Onların saygısızlığına karşı da sükut ederiz. Onların bu mevzuda ciddi katkıları olmuş. Bir de onların yine bizim üzerimize yükledikleri bir emanet yükü var. Biz kendi dönemimizde hiyanet etmedik buna. Değişik eskortlarla bunu size kadar intikal ettirdik. Bundan sonra sizden sonraki emin ellere bu işi teslim etmek size düşüyordu. Niye ihanet ettiniz? Niye emanete hiyanet ettiniz? Emanete hiyanet münafıklık sıfatıdır. Hiyanet etmeden samimiyetle bu meseleyi götürmek lazım. Benim meseleyi çekip getirdiğim başka bir alan. Aklıma gelenleri konuşuyorum. Siz akıllısınız, anlarsınız. Rahmetlik Turgut Özal özüyle, sözüyle dört başı mamur bir Müslümandı. Yakından tanıma imkanı oldu. Ve çok vefalı davrandı. Kıtmiri ne hakkı onun, ne haddine Çankaya'ya davet edilme. defaatle davet etti. Ben seni arka kapıdan içeriye alırım dedi. Öyle bakıyordu o meseleye. Fakat ben size zarar verir diye kabul etmedim daveten. Hiçbirini kabul etmedim. Zannediyorum bu işe şahit olan insanlar da vardır. Kabul etmedim, onun için kabul etmedim. Yakında birisinin öyle bir teklifini de yine onun için kabul etmedim. Bir yönüyle şimdi biri sizinle görüşünce hemen ona bir nam takılıyor, o da o mülahazayla mahkum ediliyor. Efendim, onu öyle bir duruma düşürmemek için kabul etmedim. 80 senesi, 80 senesinden 86 senesine kadar ben dolaştım sağda solda. Kaçmadım yani. Mesela bir örnek olarak arz edeyim. O günlerde askeri kışlalarda askerlik yapan ne kadar arkadaşımız varsa bazılarını iki defa, bazılarını üç defa askeri kışlaya gittim, ziyaret ettim. Billboardlarda resmim vardı, isim de yazılıydı. Umursamadım ben onu. Arkadaşlarıma belki de aklım ermez öyle derinliklere. Belki de arkadaşlarıma boş verin bir şey yok. Bu da geçer yahu filan demek için askeri kışlaların içine girdim. Askerlik yapan arkadaşlarla görüştüm. En son Burdur'daki arkadaşları bir sene evvel de bu arkadaşı ziyaret etmiştim. Demek ki o zaman deşifre olmuşuz. Yakın takip almışlar. Sonra ikinci kez o mübarek yakın tarihte vefat eden Hazreti Üstad'ın benim vekilim dediği Mustafa Sungur, onun oğlu Nur Sungur, bir dönemde Kıtmir'inde talebesiydi, Kestane Pazarı'nda. Bu askerde onu ziyarete gittim, tespit etmişler, derdest ettiler. Silah dayadılar, karnıma silah soktular, içeriye götürdüler. Bunu o zaman başbakan duyunca rahmetli Turgut Özal. Evet, o da başbakandı, başkaları da başbakan. Hakkı olmayanlar Allah o fırsatı vermesin. O gece dahiliye vekilini, hariciye vekilini, adliye vekilini topluyor. Hususi gece. Fethullah Hoca'yı diyor falan yerde derdest etmişler, derhal salıversinler onları. Sabah bizi uyardılar, ifadeye çağırdılar. Biraz sonra birisi geldi dedi ki yahu bu gece bütün telhatları birbirine karıştı. Başımıza iş açacağız. Bırakalım bunları gitsinler. İzmir beni aratıyordu. Nihayet onlar dediler ki biz aramıyoruz Burdur dedi. İzmir arıyormuş, İzmir'e götürelim sizi. Olur dedik. İzmir'e getirdiler. Beni arayan emniyet müdürü, şef, istihbarat şefi, istihbarat müdürü hepsi geldi. Elimi sıktılar. Hocam çok geçmiş olsun falan dediler. Yani siz beni arıyordunuz. Vallahi aramıyoruz sizi dediler filan. Ağırlığını koyduğu zaman bu insanca bir ağırlık koymaydı. Allah onu da Efendimiz de Firdevs ile sevindirsin beraber. Firdevs ile sevindirsin. Sadece o değildi. Hizmetin yeni Asya'da yayıldığı dönemde yine Kıtmir'e haber gönderdi, şahitleri var. Ben dedi hususi okullar adına referans olmak için gidiyorum. Niye arkadaşlar gelmiyorlar diye Kıtmir'e haber gönderdi. Ben de bir iki arkadaşa rica ettim, burada var arkadaşlar. Hususi gitti Asya'da dolaştı, bir daire çizdi. Ve uğradığı her devlet reisine dedi ki, ben bu işe kefilim yani. Bu arkadaşlara kefilim. Bırakın okul açabildikleri kadar açsınlar. Emanet. Bir Turgut Özel emanetidir bu. Ahirette davacı olur yani o. Ve geldikten sonra da bir iki gün sonra ruhunun ufkuna yürüdü. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la beraber haşrineş olsun inşallah. Süleyman Bey, nereye koyarsanız koyun, Cumhurbaşkanı iken, belki 30 tane devlet başkanına mektup yazdı. Neden? Milletimize müyesser olmuş böyle bir hizmetin devam ve temadisi adına, nereye koyarsanız koyunuz. İnsanlık damarıyla, bir yönüyle, dine olan saygısı damarıyla, kendi vatanından meydana gelen esasen fedakar bir kısım kimselerin, hizmetlerini alkışlama hesabına rahatlıkla bu mektupları yazmıştın. Evet, onun açısından da bu mesele bir emanettir. Bir de Süleyman Bey'i ahirette hakkınızda davacı haline getirmeyin. Ben 50 tane mektup yazdım. Siz niye bu işi yolda yarı bıraktınız? Yürüdüğünüz doğru yolda neden takılıp yolda kaldınız? Der yani. Onun hesabına da bu yaptığı şeyler inşallah onun vesile-i saadeti olmuştur diyelim. Herkes hakkında hüsnü zannımız var. Bir garip şey daha anlatayım size. Bülent Ecevit, yetiştiği kültür ortamı itibariyle bahiste bulunmayacağım. Evine gittim ben, Ankara'da da evine gittim zirvedeyken. İstanbul'da da evine gittim. İnanın, yemin ederek söylüyorum. Ben bir kıtmirim sadece. Fakat 30 sene, 40 sene cami kürsülerinde halka bir şeyler anlatmaya çalıştım. O da bunun hatırına, yemin ederim size, ceketinin düğmelerini, ceketini düğmeleyerek karşıladı. Televizyona geldi, aynı saygıyla karşıladı. Dahasını söyleyeyim size. Amerika'da henüz 5-10 tane okul varken, bir arkadaşımız yanına sık sık gelip gidiyor. İsmini vermeyeceğim, birilerini rahatsız eder. Sık sık yanına gelip gidiyor. Yanına uğradığında diyor ki, Amerika'da 10 tane mi, 20 tane mi charter school açıldı. Bu okullarda talebenin %30 nispetinde seçmeli Türkçe öğreniyor deyince yerinden diyor kalktı, sevindi heyecanından. Amerika'da da Türk dili öğretiliyor dedi. Ve kendi zirvedeyken ben Vatikan'a gittim o zaman. Büyükelçiye telefon etmiş, büyükelçi bir gün, iki gün, üç gün bizden ayrılmadı. Rehberlik yaptı. Ta Papa ile görüşmeye gideceğimiz zaman bana saygıyla eğildi. Dedi ki, hocam bu sizin ziyaretiniz resmi olmadığından dolayı ben resmi bir devlet memuruyum. Müsaade buyurursanız ben buna iştirak edemeyeceğim dedi. Protokol bilmiyorum ben. O da bu mevzuda bir civametlik sergilemiş ve o okullara arka çıkmıştı. Bir yönüyle onun da sizin sırtınıza yüklediği bir emanettir. Bugüne kadar herkes Allah'ın izni inayetiyle bu işe sahip çıktı. Sahip çıkanlardan Allah ebeden razı olsun. Bu arada Abdullah Gül Bey'in bir iki yere telefon ettiğinde şayanı şükran ve takdir olarak yad etmeden geçemeyeceğim. Problemin olduğu bazı yerlere telefon etti. Onu da şükranla yad ederim. Ama birileri de var ki, Güney Afrika'da Selimiye'nin tipik bir örneği yapılıyor, külliye yapılıyor, sağlık sitesi yapılıyor, yurt yapılıyor, okul yapılıyor. Orayı gezmeye gidiyor, duvarın kenarından geçiyor, rica ediyorlar, bir içeriye girseniz. İnadından içeriye girmiyor. Hasedine yenik düşüyor. Ve daha sonra da o haset ona daha korkunç tahribatlar yaptırtıyor. O hasedin ön alınmayan çağlayanına bir kere yelken açtıktan sonra günah deryasından, haset deryasından, hemz deryasından, lemz deryasından geriye dönmeye fırsat bulamıyor. Mukayese yapın. Kullun ya'malu ala şakiletihi. Kur'an diyor. Kul. De ki, kullun ya'malu ala şakiletihi. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Biri yapındır, açındır. Öbürü de üst üste kapatındır, yıkındır. Önünü alındır, durdurun bunları der. Çünkü bunlar dünyayı sulayacaklar. Dünyanın, toprağın kuvve-i inbatiyesinde yeni bağlar ve bahçeler meydana getirecekler. Zinhar buna fırsat vermeyin. Zira timar ederlerse Buharistan Gülistan'a döner, Bostan'a döner, Bağistan'a döner. benim ne gülistana, ne bostana, ne de bahistana tahammülüm yoktur. Çünkü ben bir har çocuğuyum. Bana da haristan düşer. Sana haristan düştün.